Bernard Maselli na kacie, tak, to jest taki instrument, kat. Michał Barański na gitarze basowej i Daniel Danasoltis na perkusji, czyli We Will Rock You. To jest jedyna kompozycja innego autora. Poza tym wszystkie są dziełem Bernarda Masellego. Pamiętają Państwo doskonale, że We Will Rock You napisał dla zespołu Queen Brian May, gitarzysta królowej. 6 utworów tylko na tej płycie koncertowej Bernarda, Michała i Daniela. Za to w większości to są długie kompozycje, tak jak i ta następna. Nosi tytuł, który mógłby wskazywać na to, że wszyscy są fanami pewnego zespołu, chociaż prawdę mówiąc wątpię, aby tak było. Take That. O inspirację co do tytułu tego utworu, przypomnę, Take That. Mam nadzieję też wkrótce zapytać Bernarda Masalego na antenie trójki. Ma Basso, czyli Maseli Barański Soltis z nowej płyty We Will Rock You, płyty koncertowej. Co oznacza, że dziś bardzo koncertowe wydanie audycji Teraz Polskie, bo przed nami kolejny taki album. To jest płyta live. Schmidt Electric, tak jest chyba nazwany zespół w bardzo licznym składzie. Piotr Schmidt, Alex Hutchings, Mr. Crime, Tomasz Bura, Michał Kapczuk, Sebastian Kuchczyński, Joanna Szymala i Bartek Pieszka. Tak grają na tym najnowszym albumie. Thank you. Piotr Schmidt. To jego zespół na płycie koncertowej. To jest zapis wydarzeń podczas dwóch festiwali. 8 sierpnia 2015 to jest festiwal Jazz w Ruinach w Gliwicach i 10 grudnia 2016 11 Silesia Jazz Festival w Katowicach. A płyta zatytułowana Live jest dołączona do najnowszego wydania Jazz Forum. Intro i Dark Morning to te dwa utwory autorstwa Piotra Schmidta, lidera zespołu Schmidt Electric, dziś w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. To chyba na dzisiaj tyle płyt koncertowych, chociaż kto wie, co nam się jeszcze zdarzy do czwartej. Bo teraz wracam do albumu, którego słuchaliśmy już o tej porze. Zespół nazywa się Early Birds, z angielska, ale mimo, że większość utworów na tej płycie po angielsku, to zespół jest polski, jak najbardziej. Wokalistką, autorką wszystkich, no prawie wszystkich, jak Państwo zaraz usłyszą, utworów na tej płycie jest Martyna Kwolek. Świt, taki jest tytuł płyty, zespół nazywa się Early Birds. Fly with them on their wings. These

my chest and took heart away. Gale of a word, take care of feelings, don't hurt. Do you really think I can forget how you drowned my love in a bay, left me in the Early Birds, czyli porannyptaczki.pl, bo taki jest adres strony internetowej zespołu. Martyna Kwolek przy mikrofonie, Marcin Pater na wibrafonie i marimbie, Mateusz Szewczyk gra na kontrabasie i gitarze basowej, Patryk Zakrzewski na instrumentach perkusyjnych, na altowym i tenorowym saksofonie Kuba Chojnacki i na perkusji Piotr Budniak. Taka to grupa przyjaciół z Katowic. I debiutancka płyta grupy, która jest zatytułowana Świt. Wielki tłum zaraz rozpadł się.

I już punktualnie czwarta.